παράθυρο μόνη, ξημερώνει, νυχτώνει και κοιτώ τους διαπάτες που περνούν βιαστικοί και οι μέρες περνάνε, τάχα τη μέρα να'ναι. Αν χτυπήσουν καμπάνες, τότε θα'ν Κυριακή. Στο παράθυρο μόνη, ξημερώνει, νυχτώνει. Στο παράθυρο μόνη, περιμένω να'ρθεις. Το τηλέφωνο ακούω που χτυπάει στο βάθος. Θα'ναι κάποιος που λάθος έχει πάρει γραμμή. Τρυφερά το σηκώνω με μια ελπίδα και μόνο. Μήπως μοιάζει η φωνή του στη δική σου φωνή. Στο παράθυρο μόνη, Πάσχα έρχεται πάλι. Πώς περνάνε τα χρόνια έτσι βράδυ πρωί. Στην εικόνα σου πλάι